جلیل کریم. ابھی ہم آ رہے تھے کہ ساتھی نے اطلاع دی کہ میرا موٹر سائیکل گم ہو گیا. ہمارے مدرسے کے استاد ہیں, نیا موٹر سائیکل خریدا تھا. کتنے کا خریدا تھا؟ 72,000 کا. گم ہو گیا. کیا آپ نے باہر, اس کی بہن نے باہر کھڑا کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا باہر کھڑا کرنے میں, اندر کھڑا کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی تھی؟ تکلیف تو کوئی نہیں ہو رہی تھی, بس کوتاہی ہوئی. ہمارے بڑے حضرت صاحب شاہ عبدالعزیز واجی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب پوری بزرگ گزرے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ والوں کو فہم و فراغت نصیب فرمائی ہوتی ہے. اور یہ بزرگوں کے ملفظات ہوتے ہیں نا, جن کا کوئی نہ کوئی پہلو ہر بزرگ نے وہ اپنی رحمت سے جو عطا کی ہوئی ہوتی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی پہلو ان کی بات اجاگر ہوا تھا جو دوسروں میں نہیں ہوا ہوتا. 1400 سال عجیب داستان ہے سمت کیا ہے. تو مسجد میں جاتے ہوئے کھا کر جوتے اندر لے جایا کرو, اس نیت سے کہ آپ کی وجہ سے کوئی مسلمان بھائی گنہگار نہ ہو جائے. نیت کا بھی عجیب رخ ہے, ہم اس لیے جاتے ہیں کوئی چھپا نہ لے. تو یہ ایک چھوٹے درجے کی نیت ہوئی, اپنے فائدے نقصان کو مد رکھتے ہوئے, اور آگے دوسرے کے فائدے نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تاکہ کوئی مسلمان بھائی گنہگار نہ ہو. اور سرکار کا جو حکم شریعت کا ہے نا, ہر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. پہلے اس کی مالیت آئی ہے 10 درم. تو 10 درم بنتے ہیں 2.5 تولے چاندی. 2.5 تولے چاندی ہے تو اس زمانے میں سونے اور چاندی کا 1:7 کی نسبت تھی. سونے کی قیمت چاندی سے 7 گنا زیادہ تھی. تو آج کے حساب سے 2.5 تولے کو آپ, 2.5 تولے چاندی جو ہے نا, اس کو آپ 1/7 پر تقسیم کریں تو کتنا ہو گیا؟ 5/14 ہو گیا. 5/14 تولہ سونا تو 1/3 کے قریب ہو گیا نا. 1/3 کی کتنی مالیت بنی؟ 12,000 بن گیا. ایسے اوسطن 10,000 بنتے ہیں. 10 درم آج کل کے حساب سے 10,000 بنتے ہیں. اس حساب سے بھی کہ 100 درم کا اونٹ, 100 درم 200 درم کا اونٹ ہوتا تھا نا اس زمانے میں. تو 100 درم کا اونٹ ہے تو 1/10 اونٹ کی قیمت آ گئی نا, 1 لاکھ اونٹ کی قیمت 10,000. تو مگر مالیت اس کی ہو. دوسرا یہ کہ تالا لگا کر رکھی گئی ہو اور چور نے تالا توڑ کر اس کو محفوظ جگہ سے نکالا. مالیت, تالا, محفوظ جگہ, یہ 3 شرطوں میں سے کوئی شرط مقصود محفوظ ہو گئی تو ہاتھ کاٹنے کی سزا مفقود ہو جاتی ہے, بدل جاتی ہے. تو بے احتیاطی سے چھوڑنا, راستے میں چھوڑنا, یہ مومن جو ہے وہ بے احتیاط نہیں ہوتا ہے, ذمہ وار ہوتا ہے, محتاط ہوتا ہے, ذمہ وار ہوتا ہے. اور اس لیے میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارا موضوع تصرف جو ہے صرف ذکر اذکار نہیں ہے. حضرت عالم رحمۃ اللہ نے اس کو واضح کہا ہوا ہے, سارے محققین صوفیہ نے کہا ہوا ہے کہ اس تصرف کا موضوع صرف ذکر اذکار نہیں ہے, سارا دین اس کا موضوع ہے. تصرف کا موضوع سارا دین ہے. سارے دین کو اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی آدمی کو توفیق ہو, جس کا ایک پورا حصہ احتیاط, فراست اور سمجھداری جو ہے, یہ پورا وافر حصہ ہے دین کا. اور باقاعدہ شرعی مسئلہ ہے, دو رخوں پر تو عجیب و غریب شرعی مسئلہ ہے. ایک تو مفتی کے بارے میں اور ایک معالج کے بارے میں, کہ معالج تھا مستند اور اس نے اپنی احتیاطوں کو پورا برتا اور اس کے بعد مریض کی موت ہو گئی. تو یہ جو ہے تو شریعت میں گنہگار نہیں ہے. لیکن ماہر معالج نہیں تھا, کی اجازت نہیں تھی. آج کل کے حساب سے کہیں کہ اس کی معالج کی ڈگری نہیں تھی, اور اس کو وہ ڈگری بھی آج کل لوگ لے ہی لیتے ہیں. کہ ڈگری کے بعد آدمی کی مہارت تھی, اس کی مہارت نہیں تھی اور مہارت مہارت نہیں تھی, پھر اس سے ہوئی خطا تھوڑی مجرم ہوا, مہارت تو تھی اس نے احتیاطیں نہیں برتی ہیں, پھر آدمی کی موت ہوئی تو یہ قتل کا گنہگار ہے. لیکن تھا ماں مار مالج بھرا مائر, احتیاطیں اس نے پوری برتی پھر آدمی مر گیا تھا. بس یہ تو انسان کے بس میں تو ہر چیز نہیں ہے. اور ایسے ہی مفتی نے تھا, علم اس کا پختہ تھا, اس نے اپنی پوری کوشش کی, کوشش کرنے کے بعد فتویٰ دیا اور فتویٰ اس سے خطا ہو گیا. فتویٰ خطا ہو گیا, اس کو کہتے مفتی خاطی. تو مفتی خاطی کو بھی ایک اجر ملتا ہے, کیونکہ یہ خطا اس کی بشری خطا ہے جو اس کے بس سے باہر تھی, اس نے اپنی کوشش پوری کر لی. مفتی خاطی کو ایک اجر ملتا ہے, مفتی مسیب کو دو. فتویٰ دیا اور فتویٰ ٹھیک بھی تھا, دعا جر ہوئے فتویٰ دیا, اپنی ساری کوشش کی تھی اور اس سے خطا ہو گئی, تو اس پر اس کو ایک اجر پھر بھی ہے. اس کو اس لیے میں ساتھیوں کی جب بھی بے احتیاطی کی بات سنا کرتا ہوں تو اس میں تو مجھے اس پر بڑا غصہ آتا ہے. کس سلسلے میں بیعت کیسے ہوا اور یہ سالکین میں سے کیسے ہوا جو ایسا بے احتیاط ہے اور ایسا نااہل ہے. تو بے احتیاطی اور نااہلیت جو ہے یہ ساتھیوں کی نہیں ہونی چاہیے. فوج والے ہیں نا, فوج میں کسی کو مدری ہو جائے تو پہلے اس کو علاج کراتے ہیں, علاج کرنے کے بعد اس کو پھر دو ہفتے سزا دیتے ہیں. کس کو دو ہفتے کورٹ مارشل کرو کہ تجھے بدریہ کیوں ہوئے, کہ تجھے جو مچھردانی دی ہوئی تھی اور حفاظتی گولیاں دی ہوئی تھی اور ساتھ جو ہے تو مچھر بگانے والا تیل بھی دیا ہوا تھا ہاتھ پیر پر لگانے کے لیے, پھر کیوں ہوئے؟ ساری احتیاطیں برتنے کے باوجود اگر سے کسی کے صحت بیماری کسی کے اختیار میں, اللہ کے اختیار میں, احتیاط ہے تو اختیار میں ہے نا. اس لیے یہ حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب ملفوظ ہے کہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ میری عمر سے خطا و نسیان کو معاف کیا گیا ہے, کہ اس میں فرماتے ہیں کہ خطا و نسیان جو ہے وہ تو انسان کے بس سے باہر ہے, لیکن اسباب خطا و نسیان جو ہیں یہ انسان کے بس میں ہیں. ایک آدمی نے جو ہے تو صبح ہوائی جہاز چلانا ہے اسلام آباد سے جدہ تک, اور رات کو سویا ہی نہ ہو, تو یہ سونا تو اس کے اختیار میں تھا نا. سر رات جاگتا رہا, صبح جہاز چلانے کے لیے بیٹھ گیا اور اب حادثہ ہو گیا, اس کے لیے سب اس نے پیدا کیا, اس پر نیند تازی ہو گئی, اس کو نیند کا جھٹکا لگا, کوئی احساس نہ ہوا ہے. تو یہ تو اس کے اختیار میں تھا نا کہ پورا آرام کرتا. تو لطیفہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو پیٹ میں درد ہوا, تو حکیم صاحب نے پوچھا کہ کھایا کیا تھا, تو اس نے کہا کہ جلی ہوئی روٹی کھائی تھی. تو حکیم صاحب گئے, کہا لیٹ جائیں, کہتا دوائی لاکھ اس کی آنکھوں میں ڈال دیں. کہا جی میں پیٹ کے درد کی شکایت کرنا, پہلے آپ کی آنکھوں کے علاج کی کرا لیجیے, وہ تو آپ کو نظر آ رہی تھی جلی ہوئی روٹی, اس کو آپ کھا رہے تھے. لذا آپ کی آنکھوں کا علاج کیا جائے تاکہ دور درست ہو. ہمیشہ کے لیے اسباب کا اختیار کرنا اللہ کی رضا کے لیے, عجب اسباب حاصل کرنے کے لیے, کہ اللہ والے جو ہیں وہ ایک ایک جزیہ اسباب کا اختیار کرتے ہیں, باقی لوگوں سے زیادہ محتاط ہو کر اختیار کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ اسباب پر مدار ہے, وہ جو سواب ہے اس کو ہر چیز کی احتیاطیں جو ہے نا, اس کا آپ کو جو سواب ملنا ہے. ہمارے دو تین ساتھیوں کے حادثے ہوئے گاڑیوں کے, تو میں چند دن غور کرتا رہا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک فاصلہ درست رکھا کریں, ایک رفتار جو ہے تیز نہ کیا کریں, رفتار جو جس جگہ کے لیے حکومت نے جو جو مقرر کی ہوئی ہے، سڑک کے جس حصے کے لیے جو رفتار مقرر کی ہے اس کی پابندی کریں، ایک جو ہے تو پابندی کریں فاصلہ رکھنے کی پابندی کریں، اور تیسری بات یہ کہ جب دوسری سواری چیز سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہوں تو اس وقت آگے نکلیں جس وقت حالات بالکل موافق اور محفوظ ہوں، ذرا بھی خطرے کی بات ہو رہی ہو تو کبھی آگے نہ نکلا کریں، کیا فائدہ آگے نکلنے کا جلدی ہونے کا۔ تو ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب سر نے کہا جی کہ وہ تین باتوں کی میں نے پابندی کی تو اس کے بعد اللہ نے احسان کر دیا کہ بس پھر فارغ ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی قسمت میں لکھا ہوا تو اس کو تو وہ ٹال نہیں سکتا، آج چلا ہی جاتا ہے، اپنی طرف سے احتیاط ہے آپ نے کی، پھر اگر حادثہ ہوا تو آپ گنہگار نہیں ہوئے، حادثے کا اجر و ثواب ملا، اس کا جو تکلیف ہوئی ہے اجر و ثواب ملا، ساری باتوں کا اجر و ثواب ملا، مومن کے لیے آسان بھی جو ہے وہ آخرت کے لحاظ سے رحمت ہوتے ہیں کہ اللہ اس پر اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اجر و ثواب دیتا ہے۔ لیکن جو احتیاطیں مقرر کی ہوئی ہیں تو لازمی بات ہے، میں زندگی میں پہلی بار موٹر وے جنوبی افریقہ میں دیکھا نا، وہ گاڑی جو اس پر روانہ ہوئی تو وہ جو ڈاکٹر صاحب ہمارے تھے انہوں نے 120, 30, 40, 50 جو کی پاکستانی آدمی نے رفتار ہی نہیں دیکھی ہوئی تھی، میرے دل پر بوجھ آیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سڑک کے لیے کوئی قانون ہے؟ اس نے کہا 120 قانون ہے جی، میں نے کہا جی آپ قانون کی پابندی کریں، آپ نے 150 کی ہوئے مجھ پر تو ہال کل بھی مجھے اور عدل پر واشت آ رہی ہے، تو یہ آدمی کی صحت کے لیے مضر ہے اور نہیں ہونی چاہیے، کہا جی قانون تو 120 کریں گے، 120 ہی آپ کو کرنی چاہیے، جب قانون مقرر کیا حکومت نے تو اس میں حفاظت ہے۔ ہمارے ایک پولیس کے افسر کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے سڑکوں پر جو ٹریفک کے ماہرین ہوتے ہیں ان سے چلا کر پھر مقرر کیا ہوتا ہے کہ کتنی رفتار محفوظ ہے، سڑک پر جو نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں 40, 50, 60 یہ سارا سڑک کے درمیان جو وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں چمکنے والی چیزیں، جس جگہ درمیان میں لگی ہوئی ہوں تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس جگہ آپ اوور ٹیکنگ نہیں کریں گے، اتنے فاصلے میں اوور ٹیکنگ نہیں کریں گے، اور یہ جب گزرے اس کے بعد کریں گے، اس کے بعد آگے نکلیں گے، سب کا تب کریں گے جب یہ جگہ نہ ہو۔ اور یہ جنوبی افریقہ میں تو لکیریں لگائی ہوتی ہیں، لکیریں لگائی ہوتی ہیں، تو یہ باہر ملکوں میں تو انہوں نے قانون کو سختی سے نافذ کر کے لوگوں کو پابند کیا ہوا ہے، تو ہمارے وہ ساتھی بتاتے ہیں کہ جہاں یہ دو لکیریں چل رہی ہوں سڑک کے درمیان دو لکیریں آ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں آگے سبقت نہیں کرنی، اوور ٹیکنگ نہیں کرنی، اور جب دو لکیریں ختم ہو جائیں تو پھر اس جگہ سے کرنی ہوتی ہے کہ اس جگہ یہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اور یہ جو پیشہ ور ڈرائیور ہوتے ہیں تو یہ تو لگے بندن جلدی پہنچنا ہوتا ہے پیسے کمانے کی نیت سے، دونوں نے اس کی پابندی کرنی ہی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی کوتاہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہوتا ہے کہ جگہ سے یہ کوتاہی کرنی ہے اور میں نے اس کی کوتاہی سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرنا ہے، اور حفاظت جان، حفاظت مال، حفاظت جان جو ہے یہ اہم اعمال میں سے عمل ہے کہ اس کے کرنے پر اجر و ثواب ہے، نہ کرنے پر باقاعدہ اس کا گناہ ہے، نہ کرنے پر آپ کو حادثہ بھی ہوا آپ گنہگار بھی ہوئے، کیونکہ آپ جو احتیاط نہیں برتی ہے جو اس کے لیے احتیاط کا جو عمل مقرر ہے اس کے لیے، اس کی پابندی کرنا ضروری تھی۔ ایسے جان کی حفاظت، یہ جان ہماری نہیں ہے اللہ پاک کی، اور میرے ذمہ جو اعمال مقرر کی اللہ پاک نے نماز روزہ حج زکات اس میں ایک بھی ہے کہ میری دی ہوئی جان کی حفاظت بھی کرو گے، تو اس لیے جان کی حفاظت میں بعض باتیں فرض ہیں، بعض باتیں واجب ہیں، بعض باتیں مستحب ہیں، بعض باتیں فعل اولا ہیں، کیا آپ کی گاڑی ہے مثلا فلاں خرابی ہے اور مستری لوگ کہتے ہیں کہ خرابی کے گاڑی چلانے میں یہ خطرات ہوتے ہیں، آپ اس کو چلا رہے ہیں تو وہ آپ کو تائی کر رہے ہیں، شریعت کے ایک حکم کو توڑ رہے ہیں. اب حادثہ اگر سامنے آ گیا تو شریعت کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے آیا ہے، جس کی وجہ سے گناہگار ہوا آدمی. اس کو کیونکہ اس نے ایک فرض واجب حکم توڑا ہے. ہمارا اس فارس کا شعبہ ہے نا، فارس کا ہے، فارس ڈپارٹمنٹ کا ایک شعبہ ہے وائلڈ لائف، یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جنگلاتی حیات کا تحفظ. تو اس سلسلے میں یہ باہر ملکوں کا بھی سروے ہوا ہے کہ جو جنگلاتی حیات ہے اس کا انسان کے مفادات کے ساتھ تعلق ہے، کہ پرندے آتے ہیں تو فصلوں کے کیڑے چم کر کھا لیتے ہیں، فصلیں محفوظ ہوتی ہیں جی، اور اس طرح اور خدا کی شان کے اللہ نے جتنی مخلوقات کو زمین پر چھوڑا ہوا ہے سب کے ساتھ انسان کے کچھ نہ کچھ مفادات متعلق ہیں. بعضے براہ راست ہیں، بعضے بالواسطہ ہیں، بعضے کے انسان کو پتہ ہے، بعضے کس کو پتہ بھی نہیں ہے. اس طرح کسی موبائل میں واقعہ آئے ہوئے نا، کہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگوں نے کہا کہ آدمی کے اس میں پیٹ کے کیڑے ہو گئے، پیٹ کے کیڑے تکلیف دیتے ہیں، ٹٹی میں نکلے تو انہوں نے دل میں آیا کہ ہاں جی پایا نا اثر میں کچھ نہیں واقعہ واقعہ. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ پاک ہر چیز کے پیدا کرنے میں حکمت ہے، بہرحال ایک پیٹ کے کیڑے تو پکنی کیا حکمت نہیں ہو. تو ان کو کوئی تکلیف ہوئی آنکھوں کو کوئی تکلیف ہو گئی، اور تکلیف کے بعد کسی حکیم کے پاس گئے، ایک دوسرا کسی بہت بڑے حکیم کے پاس بھیجے گئے. ہم نے کہا جی آپ کی تکلیف کا علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ٹٹی میں کیڑے پیڑ والے کیڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو لانے پڑیں گے. میں گئی اللہ تو وقت میں اس کی حکمت سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد میں ایسی باتوں کا اعتراض دل میں نہیں کروں گا جس کی کیا حکمت ہے. سبحان اللہ، یہ بعض حکیمیں اس کے ہمارے پاس ہیں، ان کو آزماتے ہیں. ڈاکٹر صاحبان کو میں نہیں بتایا کرتا، ایک تو میں شکر ہے، اب ایک ڈاکٹر صاحب کو سینوسائٹس تھا نا، اس کو میں نے ایک مہینے سے تقریبا سفروز کہا، اس نے استعمال کیا. کبھی ایک اینٹی والے کے پاس جاتا ہے، کبھی دوسرے کدو کے پاس جاتا ہے، کبھی تیسرے کرنے کے پاس جاتا ہے، کبھی کون سی اینٹی بایوٹک. آج میں نے اسے کہا کہ وہ دوائی آپ کو بتائی تھی، بہت شرمندگی کی اس کے آج یہ ہوتا ہے ایک مہینہ ہوا میں نے نہیں استعمال کیا. میں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ آپ کو بتا دی تھی، میں اس سے غلطی نہیں کیا کرتا، لیکن آپ ماشاء اللہ آدمی تھے، کسی قادری بزرگ کے سلسلے میں بیت بھی تھے، تو ہم نے کہا چلے مسئلہ آپ کا حل ہونا چاہیے. نہیں حل ہوا. کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ہاں اللہ کی حکمت نہ، تو اس میں کوئی دوسری حکمت کی بات کہنی تھی، کون سی تھی؟ تو جنگلات والے سال میں کیا کرتے تھے تقریب، تو اس میں ان کو میں نے کہا ہوا تھا کہ اس دینی عالم کو بلا کر ان سے دینی لحاظ سے بھی اس بات کو کرنے کا، یعنی وہ تقریر کریں، اس کو پھر شاید بھی کرنا ہوگا کہ یہ ہو. تو انہوں نے اس کا شعبہ اسلامیات والوں کو بلایا، سب ان کو بلایا، لیکن وہ کو مزہ نہیں آیا، تو مجھے انہوں نے بلایا. تو میں اس سے پوچھ لیا کہ آپ کی کیا ضروریات ہے؟ تم نے کہا کہ جنگلاتی حیات کو بچانے کے لیے ہے، تو ہمیں کوئی شرعی اس کی ضرورت ہے کہ ہماری شرعی یعنی وہ ہو امداد تحفظ، شرعی سپورٹ ہو ہماری. تو خیر میں کیا تو ان کے لیے پھر میں مضمون تیار کیا کہ مفادات عامہ کی بعض باتیں تو ایسی ہیں جس میں شریعت نے فرض واجب حلال حرام جائز ناجائز کے طور پر بیان کر دیا ہے. بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو مفاد عامہ کی ہیں ان کو اسلامی حکومت کے ذمہ قانون سازی کا اختیار دے کر چھوڑا ہوا ہے، کہ کسی وقت پتہ چلے کہ فلاں بات مفاد عامہ کی ہے اور اس کو چھوڑا جائے تو عوام کا مفاد جو اس سے ضائع ہوگا، تو اس پر حکومت قانون سازی کرے گی اور اس قانون کی پابندی بھی واجب ہو جائے گی. یہ شرعی مسئلہ ہے باقاعدہ، اس کی قانون سے واجب ہو جائے گی. لہذا اگر آپ لوگوں کی معلومات میں جنگلی حیات میں سے کوئی جانور، کوئی پرندے، کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مفاد عامہ کے لیے ہیں اور ان کا ضائع ہونا چاہیے تو بیماریوں کو وجود میں لے آئے گا اور اس کو نقصانات کو وجود میں لے آئے گا, اس کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں, تو یہ واجب ہوگا. بڑے خوش ہوئے, کہا ہم یہ بات چاہتے تھے. اتنے لوگوں کو ہم نے بلایا تقریروں کے لیے, تو ہم یہ بات چاہتے تھے. یہ کہہ نہیں کہ چلے آپ نے ہم پر کچھ اعتبار کیا, تو بات صاحب کے لیے فائدہ کے. پھر کچھ ان کو اور پھر واقعات وغیرہ میں نے کچھ کافی جمع کیے ہوئے تھے. یہ گھروں کے مرغیاں پالنے کے لیے کے بارے میں میرے پاس معلومات ہے نا, گھروں میں مرغیاں ہوں نا تو یہ بچھو وغیرہ چیزیں ان کو چن کر کھا لیتی ہیں. تھوڑی ایسی سخت چیزیں بچھو کھا لیتی ہیں. ہاں جی, تو بیٹے میرے نے گھر میں, اس نے کہا کہ مرغیاں ہمارے گھر میں نہیں ہوں گی. نہیں ہوں گی, نہیں ہوں گی. انہوں نے کیونکہ بریڈ کرتی ہیں جی, خراب کرتی ہیں چیزوں کو, تو ایک سال دو سال تیسرے سال گھر میں بچھو نکلے. بچھو نکلے اور یہ بچوں کو نہیں بٹھاتے وہ پلاسٹک کی چیز پر پیشاب کے لیے, اس کے بچے کو بٹھایا, دی دیجیے بچھو تھا اس کو بیٹھا ہوا, تو اللہ نے فضل کیا کہ اس نے کاٹا تو اس کو نہیں ہے, لیکن بڑا گھما ہوا اور نے کہا بچھو ہیں اور یہ بیٹے کو کاٹنے پھر بچایا. تو میں نے بیٹے کو کہا کہ آج چرگان دلے پر ہم ساتھ رکھنا. مجھے کہا بات سب دوسرے دن دس لے کر آئے گھر میں. پھر یہ واقعہ ان کو سنایا, بڑے خوش ہوئے سبحان اللہ. پھر میں نے ان کو سنایا اس کا واقعہ چین کا. وہ واقعہ ایسا ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک آدمی جماعت میں چلا لگا رہا تھا, تو جب فارغ ہو جاتے تھے کچھ لوگ ساتھی آپ سے باتیں کرتے رہتے تھے, تو اس نے کہا جی میں اسکول ماسٹر ہوں اور میں یہ باز پکڑنے کا کام کرتا تھا, بڑی قیمت سے بیچتے تھے, اور باز جو ہیں یہ جو پاکستان کی سرحد چین کے ساتھ لگتی ہے نا, کاشغر کا علاقہ جو آگے آتا ہے, ارومچی کا ہوائی اڈا بھی ہے, کہ اس علاقے میں بہت باز ہیں. تو کہتے ہیں اس علاقے میں باز پکڑنے کے لیے ہم جاتے تھے, تو چین کی حکومت کو شکایت ہو گئی کہ پاکستانی آتے ہیں باز پکڑتے ہیں. کہتے ہیں باز پکڑنے سے اس طرح ہو گیا تھا کہ ناگ سانپ یہاں بہت زیادہ ہو گئے تھے اور لوگوں کے لیے مسئلہ بن گئے تھے. تو اس کے لیے کہتے ہیں ہم باز پکڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ گرفتار ہو گئے, جیل میں پڑے ہوئے تھے, بڑی مشکل سے رہائی ہوئی. تو باز کم ہو جائیں تو ناگ سانپ زیادہ ہو جاتے ہیں اور بڑی وہ بن کے تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو انہوں نے وہ بڑے فارس والے بڑے خوش ہوئے, کوئی وہ دو چار باتیں نکلے میں نے کی, تو وہ بڑے خوش تھے کہ ہم تو انٹرنیشنل طور پر ان کو کوٹ کر کے ہمارے لیے بڑا امدادی کام ہو گیا. تیسے آپ کے دل خوش کرنے کے لیے کوئی لطیفہ سنا دی. اس بات جو میں نے کہنی تھی, یہ اپنی جان مال اولاد وسائل دو آج سے ہمارے سلسلے والوں میں ہو گئے, بچے بالٹی میں گر کر مر گئے, دو بچے مرے. اس پر بھی پھر میں نے پورا ایک بیان کیا تھا عورتوں میں, خاص طور سے بیان میں نے بات کہی کہ پہلے ہماری مائیں تھیں پانی بھرتی تھیں, وہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھیں جی, وہ چٹو میں چاول وہ صاف کرتی تھیں, آٹا گوننا, پھر کپڑے دھونا, پھر کپڑے سلائی کرنا, پھر اس زمانے میں کپڑوں پر پیبند لگانا, فصلیں جو ہے ان کو صاف کرنا, سارے کام کرتی تھی عورتیں. پھر بھی جو ہے ہماری اتنی حفاظت ہوتی تھی کہ ہمیں کبھی حادثے نہیں ہوئے. آج عورت کی عورت جو ہے اس کے لیے پانی اس کو نلکے میں آتا ہے, کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین ہے اس کے پاس, آٹا گوننے کی لدا مشین ہے, برتن دھونے کی لدا مشین ہے. آپ کی برتن دھونے کی مشین ہے اور بعض صاحبان کہتے ہیں برتن دھونے کی مشین ہے ہمارے پاس. بکری ہم نے کہا تو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے, شکر ہے پیسنے کیا بالکل. اور پھر بھی عورتیں اتنی بہتیاتی ہیں کہ, اور ایک سال سے لے کر دو سال تک کا بچہ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ اس کو خطرہ بہت ہوتا ہے, چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے, سمجھتا کسی چیز کو نہیں ہے. اب یہ آج اگر بے احتیاطی کا ہوا ہے تو اس کی ماں قتل کی گنہگار ہو رہی ہے. احتیاط پوری کی ہوئی تھی, پھر ہوا تھا, پھر میں جانے پہ لکھا ہوا تھا, اس کو اٹھار نہیں سکتا تھا. ہاں وہ تو مجھے اس طرح یاد ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک عورت سے بچہ نیچے دب کر مر گیا. ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ یہ دو سال مسلسل, دو مہینے مسلسل روزے رکھے گی کفارے میں. یہ لوگوں کے اس کی بے احتیاطی ہوئی, اس کی نیند ایسی ہے, ورنہ ماں کو ماں کی مامتا وغیرہ جو کہتے ہیں واقعی اس کو بہت ہی رات کو بچہ چوں کرے بس جاگی ہی ہوتی ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس کے لیے دو مہینے مسلسل روزے مقرر ہوئے ہوئے ہیں. اور عام طور پر کبیرہ گناہ جن لوگوں سے ہو جاتے ہیں تو اور کوئی ذریعہ نہ ہو تو دو مہینے روزے ہی ہم اس کو بتاتے ہیں. چلے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا, آپ کو بھی سنا دیں. ایک آدمی سلسلے میں آ گیا, کسی دور دراز جگہ سے آیا ہوا تھا, اس کو رہائش کی جگہ بھی میں نے دے دی. کچھ دن جو رہا تو اسکول کا ٹیچر تھا, تو مجھے لوگوں نے کہا کہ تو لڑکوں کو چھیڑتا ہے, خوش شکل لڑکوں کو چھیڑتا رہتا ہے. خیر ہو تو شکایتیں ہوتی رہتی. ایک شکایت عجیب آگے نکاح سے امتحان میں ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اور وہاں اس نے امتحان کے لڑکوں کو دباتا ہے اور ان کو جو خوش شکل ہوں ان کو بلاتا ہے اپنے پاس. وہ شکایت بلکہ ایک آدمی کی تھی, تو وہ لوگ حضرت مولانا صاحب سے بیٹھے زندہ تھے ان کے پاس شکایت ہوئی. انہوں نے مجھے بلایا, نے کہا کہ برخوردار آپ کا یہ آدمی ہے, اس کی یہ شکایتیں آ رہی ہیں. میں نے کہا اس کی تو میں کروں گا پٹائی, کیوں تو اس کا تو علاج پٹائی ہے, اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوتا. تو بزرگوں سے مشورہ میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ آپ پٹائی نہ کریں, اپنے ساتھیوں سے پٹائی کرائیں. خیر میں آیا تو اس ساتھیوں سے میں نے کہا کہ صبح کی, میں نے کہا یہ صبح کی نماز تو پڑھتے ہیں, پڑھتے ہی چلا جاتے ہیں اوپر, ہمارا درس ہوتا ہے صبح کی نماز کے بعد. میں نے کہا جوں درس ختم ہو جائے نا تو تم دو تین آدمی اوپر چڑھ جانا اور اس کو بس پکڑ کر اس کی پٹائی شروع کر, خوب اس کی کرو پٹائی. اور پھر وہ ایک تو میں سے کہوں ایک کہے کہ نیچے ڈاکٹر فضا جو بیٹھے اس کو اوپر لاؤ, اس کے ساتھ ہماری باس ہے. اوپر گیا نا یہ پٹائی کی ہوتی ہے, مجھے بلاؤ کس کو لاؤ. میں اوپر گیا سچل دے تاکہ کھڑے ہوئے ساتھ لے لی, پتا تھا تو سنائی دی سکی سن گئی. پھر اس کو لگے ڈز ڈز مار رہے, اس کو مار رہے. میں کہا لکھوار ہو گئے اس کو خبر ہو رہا ہے کہ نہ ہو رہی, اس طرح خبر ہے لگے اس کی پٹائی کر رہے ہیں. پھر جب ان کے خوب ان کا دل ٹھڑا ہو گیا پٹائی سے, لکھوا ایسا چل رہے مجھے بتاؤ تھی بات کیا ہے. تو انہوں نے بتائی بات, انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے. تو میں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو اس کے مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے نا. خیر رخصت ہو گیا, اس آدمی کو بڑی شرمندگی ہوئی. چار مہینے سے لگائے ہوئے تھے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے فلانے آدمی کو وہاں پر دیکھا ایسا کرتے ہوئے اور اس سے میری عادت بن گئی. تو ہمارے جو آدمی تھے ان کو ہمارے شفیع قریشی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ جو امیر تھے, انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی تھی. انہوں نے کہا نہ تیرا غصہ جو ہے قابو میں ہوتا ہے اور نہ تیری محبت قابو میں ہوتی ہے, پھر اصل نوور لڑکوں کو کبھی نہیں چوموں گے لوگوں کے سامنے خاص طور سے. تو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی تھی ان کی, ہمیں پتا تھا قریشی صاحب نے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی تھی. خیر یہ آدمی تھا, جذبے والا تھا, اصلاح کی اس کا طلب تھی. پھر یہ آج نے کہا جی کوتاہی تو میرے اندر ہے لیکن میں اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہوں, میں سلسلے میں آیا بھی اس لیے ہوں کہ میں چاہتا ہوں میری اصلاح اور میری کوتاہی ہے دور ہو. تو اس کو دو مہینے مسلسل روزہ رکھنے کے بعد اللہ نے فضل فرما دیا, بس پھر ٹھیک ہو گیا. پھر اللہ شاہ اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے کارنامے, کوئی 25 سال پہلے کی بات, بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں جہاں پر جان جانے کا خطرہ ہوتا تھا, اس جگہ کو ہم بیچتے تھے, واقعی کام نکال کر آ جاتا. ایک دفعہ میرے ساتھ ایک آدمی آ گیا, اسے میں نے مسجد کے پیسے دیے کہ یہ سریے کے پیسے ہیں, سریے لے کر آؤ گے اور مسجد کی چھت ڈال دیے. آدمی پیسے لے کر بھاگ گیا اور قابو میں بھی نہیں آتا آدمی. تو ایک لڑکا تھا, ایک دوسرا لڑکا تھا, وہ بھی عجیب آدمی تھا. اس کو میں نے روزہ کھاتے ہی پکڑا تھا, روزہ کھولا تھا. یہ دو لڑکے پراٹھے پکائے ہوئے ہیں, قیمہ تیار کیا ہوا ہے, رمضان کا مہینہ ہے اور بیٹھنے کو تیار ہے جی, اوپر سے میں آ گیا. تو اب اور جو ڈانٹ ڈپٹ کی میرے, خیر ایک ہی آدمی تھا, یہ بھی تو بتایا بنے کے بعد. یہ دونوں آدمی ایسے تھے کہ جہاں جان جانے کا خطرہ ہوتا تھا ان کو بیچتے تھے, بالکل ان کو جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. پھر دونوں کو میں نے بلایا, مسجد کے پیسے سے آدمی لے کر بھاگ گیا, طالب علم تھا ہمارے ساتھ، وہ لڑکا بھی آج کا ڈاکٹر صاحب فکر مت کرو. یہ دونوں چلے گئے، گاؤں معلوم کیا، گاؤں کو چلے گئے اور اجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد میں نماز کے لیے آئے، پھر جا کے اجرے میں بیٹھ کے پھر مسجد کو نماز کے لیے. تو لوگوں نے کہا مہمان تو سنگر حاضری ہے. تو اس نے کہا تمہارے مالے کا فلانا آدمی ہے، اس کے بیٹے نے ہمارے ماسٹر کی مسجد کے پیسے لیے ہوئے ہیں، وہ آیا ہوا ہے. پچاس بجے اس نے کپڑا نہیں دیتے. پھر گئے آئے تو جو مالے میں چرچا ہوا اس کے باپ کو پچاس کا خدا تھا بولے پیسے اور کو ماں خدا چکے کی جماعت کے وہ آئے پیسے اس سے نکال کر لائے. خدا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا کہ اجرے میں بیٹھے لیتے جب تک پیسے نہیں، کھانا پینے کے ذمہ اور روز کپڑا پکڑنا ہمارے ذمہ اور کھانا کے ذمہ. میں نے سوچا کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ آدمی کو ضائع نہیں کرتے، آدمی کی اصلاح کرتے ہیں اور انہیں سے کام کے آدمی نکلتے. باقی سارے ہی ہم کو ہیں جی، دس عیب ہیں ہمارے اندر، لوگوں کو پتہ چلے تو ہمارے ساتھ کوئی سلام بھی نہ کرے. اللہ نے ان عیبوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈالی ہوئی، ستاری کی چادر ڈالی ہوئی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.